poniedziałek, 15 marca, minęła właśnie godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polska nadal będzie korzystała ze szczepionek firmy AstraZeneca, mówi minister Michał Dworczyk. Tymczasem w sprawie tego preparatu w czwartek odbędzie się narada w Europejskiej Agencji Leków. Opozycja porozumiała się w sprawie wspólnego kandydata w wyborach na prezydenta Rzeszowa. Aleksiej Nawalny po prawie 3 tygodniach w konwoju został dowieziony do kolonii karnej. Więcej o jego sytuacji w korespondencji Macieja Jastrzębskiego. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że Polska nadal będzie korzystała ze szczepionek firmy AstraZeneca przeciwko COVID-19. Niektóre państwa, wśród nich Niemcy, Francja, Dania, Hiszpania i Włochy, wstrzymały podawanie preparatu tej firmy. W TVP Info Michał Dworczyk podkreślił, że w Polsce nie było żadnych poważnych, niepożądanych odczynów poszczepiennych, które mogłyby skłaniać do wstrzymania szczepień. Każde z państw podejmowało te decyzje na skutek zdarzeń, które miały miejsce w tych konkretnych państwach. W Polsce nie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, w konsekwencji której należałoby zdecydować się na wstrzymanie szczepień szczepionką firmy AstraZeneca. W czwartek z kolei odbędzie się nadzwyczajna narada Europejskiej Agencji Leków w sprawie doniesień o skutkach ubocznych szczepionek firmy AstraZeneca. Unijna agencja poinformowała, że bada te informacje i w czwartek podsumuje dotychczasowe ustalenia i podejmie ewentualne decyzje. O czym z Brukseli Beata Płomecka. Europejska Agencja Leków zapewnia, że szczegółowo bada wszystkie doniesienia i przeprowadza rygorystyczną analizę danych dotyczących przypadków zakrzepowo-zatorowych. Chodzi o to, by stwierdzić, czy mogła się do tego przyczynić szczepionka AstraZeneca, czy też przyczyny są inne. Na razie, jak podkreśla unijna agencja, przypadki związane z zakrzepami krwi wystąpiły u bardzo małej liczby zaszczepionych osób. Rocznie w Unii u wielu tysięcy osób z różnych powodów stwierdzane są zakrzepy krwi. Ogólna liczba przypadków zakrzepowo-zatorowych u osób zaszczepionych nie wydaje się być większa niż w całej populacji, głosi oświadczenie agencji. Europejska Agencja Leków podtrzymała też dotychczasowe stanowisko, że korzyści szczepionki AstraZeneca w zapobieganiu zakażeniom COVID-19, hospitalizacji i zgonom są wyższe niż ryzyka skutków ubocznych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Konrad Fiołek, wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, został oficjalnym kandydatem opozycji w przyspieszonych wyborach na prezydenta tego miasta. Poparcia udzieliły mu Platforma Obywatelska, PSL, Nowa Lewica, Ruchy Miejskie i Obywatelskie, a także Ruch Polska 2050, mówi jego szef Szymon Hołownia. Udało się to zrobić, że możemy poprzeć jako Ruch Polska 2050 pana Konrada Fiołka, który spełnia te wszystkie warunki, których oczekiwaliśmy od kandydata na prezydenta Rzeszowa, dobrego kandydata, że nie będzie przywieziony w teczce, że będzie samorządowcem, że będzie wskazany przez lokalne organizacje, przez ruchy miejskie, przez stowarzyszenia. Wybory w Rzeszowie są konieczne po rezygnacji z urzędu wieloletniego prezydenta Tadeusza Ferenca. On sam oświadczył, że poprze wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła, związanego z Solidarną Polską. W majowych wyborach wystartuje też obecna wojewoda podkarpacka Ewa Leniart, która ma poparcie Prawa i Sprawiedliwości. Aleksiej Nawalny po prawie 3 tygodniach w konwoju został dowieziony do kolonii karnej w Pokrowie. Na profilu opozycjonisty w mediach społecznościowych pojawił się wpis, w którym polityk potwierdza, że jest w specjalnej strefie łagru i ogolono mu głowę. Uwolnienia lidera rosyjskiej opozycji zażądał Europejski Trybunał Praw Człowieka, ale Rosja odmówiła wykonania postanowienia. O czym z Moskwy Maciej Jastrzębski. W lutym moskiewski sąd odwiesił Aleksiejowi Nawalnemu stary wyrok i odesłał go do łagru na 2 lata i 6 miesięcy. Prawie 3 tygodnie opozycjonista spędził w podróży i łagrze przejściowym, nim dotarł do oddalonego od Moskwy o 100 kilometrów Pakrowa. Muszę przyznać, że rosyjski system więziennictwa mnie zaskoczył, bo nie przypuszczałem, że można zorganizować prawdziwy obóz koncentracyjny 100 kilometrów od Moskwy, napisał polityk na swoim profilu w Instagramie. Dalej stwierdził, że nie zetknął się z przemocą, ale w łagrze da się wyczuć napięcie i nawet jest w stanie uwierzyć, że kiedyś w tym miejscu katowano ludzi drewnianymi młotkami. Teraz metody się zmieniły, zauważa Aleksiej Nawalny i podkreśla, że w kolonii karnej strażnicy obserwują każdy ruch uwięzionych za pomocą systemu kamer. Polityk zaznaczył, że jest pod szczególnym nadzorem, ponieważ został zakwalifikowany jako więzień skłonny do ucieczki. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze parę słów o pogodzie. We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, do tego miejscami przelotne opady deszczu, a nawet deszczu ze śniegiem. Kierowcy, uwaga, rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Termometry na przeważającym obszarze pokażą od 4 do 8 stopni, nieco chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 2 do 3. A teraz czas na sport i Adam Malecki. W piłkarskiej ekstraklasie liderem po 21 kolejkach jest Legia Warszawa. Tabelę zamyka Podbeskidzie Bielsko-Biała. Górale przegrali w Mielcu 1-2 ze Stalą, która odbiła się od dna i wskoczyła na przedostatnie miejsce. W La Liga ostatnie miejsce zajmuje Łeska, która gra na Camp Nou z trzecią drużyną w tabeli, czyli Barceloną. W Premier League starcie Wolverhampton z Liverpoolem. W lidze hokeja na lodzie to czas półfinałów. Trzeba wygrać 4 mecze, by dostać się do ścisłego finału. Coraz bliżej takiego udanego scenariusza jest GKS Jastrzębie, które grało 4-1 GKS Katowice i prowadzi 3-0. Do 2 zwycięstw grają w ćwierćfinałach Ekstraklasy Siatkarki. W pierwszym meczu Radomka Radom przegrała z Legionowią 1-3. Trwa spotkanie Chemika Police z Grot Budowlanymi Łódź. A w Ekstraklasie Koszykarzy to wciąż runda zasadnicza. Polski Cukier Toruń pokonał Pszczółkę Start Lublin 104-98. W serwisie sportowym przed 2 godzinami mówiłem o Miłoszu Stępińskim, który nie jest już trenerem piłkarskiej reprezentacji kobiet. Był nim od 2016 roku i poprowadził biało-czerwone w 44 meczach, z których 25 było wygranych. Nie udało się niestety zakwalifikować na Mistrzostwa Europy. I to przeważyło, mówi pan Miłosz. Jak to w pracy trenera? Raz się zatrudnianym, raz się jest gdzieś nie tyle zwalnianym, co gdzieś ta przygoda z daną reprezentacją się kończy. W moim przypadku to akurat było faktycznie 4,5 roku. Ja nie ukrywam, że bardzo mnie to rozwinęło jako szkoleniowca. Pozwoliło mi na spojrzeć na pewne rzeczy inaczej i z punktu widzenia szkoleniowego i z samej pracy z kobietami. Wierzę, że gdziekolwiek teraz będę miał przyjemność dalej pracować, to się gdzieś przyłoży pozytywnie na moją dalszą karierę, że tak powiem, trenerską, czy w ogóle pracę trenerską, że tak to bym spokojnie ujął. Nowego trenera kadry mamy poznać 23 marca. A kolejny sport za 2 godziny. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład energooszczędna lodówka Samsung pełny No Frost. Teraz taniej o 500 zł. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Siemens. Dwie mleczne kawy za jednym dotknięciem. Teraz taniej o 800 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką. Kwadrans jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. To, od czego zaczęliśmy dzisiejszy program, czyli ten sygnalik, to jest dzieło Gila Evansa, jego orkiestry, aczkolwiek orkiestry nie zdążyliśmy się jeszcze dosłuchać. Ale to właśnie Gil Evans i jego orkiestra będą naszym pierwszym tematem w dniu dzisiejszym. Tyle, że chciałbym się poruszać wśród tych może trochę mniej znanych płyt, Nie tych, których już zdążyliśmy się nasłuchać tysiące razy. Przy okazji zresztą dodajmy, że to będzie seria nagrań, w której Evans pełni w zasadzie rolę akompaniatora. Zwróćcie uwagę, że w całej swojej karierze on bardzo często podejmował się takiej właśnie roli. Przecież nawet te pierwsze sławetne płyty z Milesem Davisem to jest tło dla Milesa Davisa. Tak było później z Astro Gilberto i z wieloma innymi przedsięwzięciami. Ale ja zacznę od albumu, który jest stosunkowo mało znany. Gitarzysta Kenny Burrell, nagrywając swoją płytę Guitar Forms, zapragnął mieć kilka utworków właśnie z towarzyszeniem orkiestry Gida Evansa. Nie wszystkie, tylko kilka. I jest to swego rodzaju rarytas w mojej płytotece. Posłuchajmy jednego z tych nagrań. To jest taki standardzik, który zwie się The Last Night When We Were Young. Kenny Burrell, gitara, orkiestra Gila Evansa. Thank you. To był gitarzysta Kenny Burrell i orkiestra Gila Evansa. Przepiękne nagranie, czyli standardcik zatytułowany The Last Night We Were Young. Sięgamy do kolejnej, nietypowej chyba płyty. To znaczy, dla Evansa jest ona typowa. Typowe są jego faktury, typowe zwroty orkiestrowe. Tyle, że ta płyta jakoś nie zdobyła sobie olbrzymiej popularności, a nawet powiedziałbym, że w pewnym momencie zginęła z horyzontów. Bo nagrano ją bardzo, bardzo dawno i to były akompaniamenty dla wokalistki nazwiskiem Helen Merrill, która uchodziła za jedną z głównych gwiazd jeszcze z czasów Coolu. Ale żeby było śmieszniej, grubo, grubo później, już pod koniec ubiegłego stulecia, Japończycy przypomnieli sobie o tej płycie, o tych nagraniach i postanowili nagrać to u siebie jeszcze raz. Oczywiście z tym samym Gilem Evansem i z tą samą Helen Merrill. W tym wykonaniu posłuchajmy utworku A New Town is a Blue Town. Who do you know? And show me what you can do, town. There's no red carpet at your feet. If you're not tough, they'll try to beat you down in a new blue town. The old town, it's not like the old. It won't take long to find that you're in a cold town. But you know you can lick it. You didn't buy a round trip ticket to this cold, cold new blue town. Nobody asked me to come here. And nobody asked me to stay. Made of my own mind, and I know that I'll find my own way. Since that first day when I said hi, town, I darn well nearly said goodbye, town. But I won't leave until I make it my town. You'll see this one horse too big, heck of a new town. Ain't gonna lick me. Gonna lick me. New Town is a Blue Town. Śpiewała Helen Merrill, grała orkiestra Gila Evansa i to była replika bardzo starych nagrań zrealizowana przez Japończyków już pod koniec ubiegłego stulecia. Sięgnijmy jeszcze do trzeciej płyty Evansa, która jest troszeczkę jak gdyby zawsze zapomniana i z tyłu, choć czy ja wiem, w latach 50. jeszcze Evans nagrał przed triumfem tych swoich albumów zrobionych z Davisem dwie płyty, na które składały się współczesne wersje, aranżowane przez niego oczywiście, bardzo znanych i bardzo starych standardów. Jedna z nich nazywała się The Old Jazz Standards, druga The New Bottle Old Wine. Ale jedna z tych płyt była pomyślana jako akompaniament dla solującej gwiazdy, a tą solującą gwiazdą był nie kto inny jak Julian Cannonball Adderley. I w tym wykonaniu proponuję Państwu utworek, który jest w zasadzie połączeniem dwóch utworków. Piekielnie starych i zasłużonych utworków, bo to jest St. Louis Blues i King Porter Stomp. St. Louis Blues i King Porter Stomp. Dwa tematy, kto wie, czy nie jeszcze starsze niż sam jazz. No bo powiedzmy sobie, St. Louis Blues rzeczywiście został zapisany przez Handy'ego jako dzieło istniejące jeszcze zanim słowo jazz w ogóle pojawiło się gdziekolwiek na świecie, a ten drugi temat to dzieło Jelly Roll Mortona, który właśnie po raz pierwszy słownictwa jazz użył. Ale grała orkiestra Gila Evansa, natomiast solistą był Julian Cannonball Adderley na alcie, bardzo stary Cannonball, i właśnie do tego starego Cannonballa chciałbym w tej chwili przejść. Otóż można powiedzieć, że on dysponował dwoma kwintetami. Jeden był ten podewisowski, niezwykle popularny przez wszystkich, znany i słuchany, ale był jeszcze i ten przeddewisowski, który też sporo narobił hałasu, tylko potem troszkę jego sława zbladła, kiedy pojawił się ten nowy kwintet. My sięgamy do pierwszego, a w tym pierwszym grali, przypomnijmy sobie, Julian Cannonball Adderley na alcie i Nat Adderley na kornecie. Obaj bracia przybyli do Nowego Jorku z Florydy, ale przedtem musieli złożyć solenną obietnicę swojej rodzinie, że będą przez przestrzegać jednej reguły. Wszystkie zarobione pieniądze będą dzielili między siebie równo na dwa. I zdaje się, że rzeczywiście trzymali się tej reguły do samego końca. No ale dalej, poza braciszkami Adderleyami, Junior Mans gra na fortepianie, Sam Jones na basie i Jimmy Cobb na perkusji. A to, czego słuchamy, to jest temat, no, którego sama nazwa wiele mówi. 18th Century Ballroom, czyli sala taneczna z XVIII wieku. legenda głosi, że kiedy Julian Cannonball Adderley, zresztą razem ze swoim braciszkiem, przywlekli się z rodzimej Florydy do Nowego Jorku, postanowili w jakikolwiek sposób dać znać o sobie. No i Julian wepchnął się na jeden z dżemów, gdzie akurat na scenie znajdowali się starzy, uznani weterani, którzy prawdą a Bogiem chcieli się pozbyć młodego natręta. W związku z powyższym dopuścili go do grania, ale zaproponowali temat chyba I Remember April w nieprawdopodobnie ostrym tempie. Tylko nie wzięli jednej rzeczy pod uwagę, że Adderley cholernie lubił te bardzo ostre tempa, o czym przekonajmy się w tej chwili, słuchając jeszcze jednego nagrania jego pierwszego kwintetu o tytule Hopping John. Thank you. ten pierwszy kwintet Cannonballa Adderleya, lider na saksofonie altowym, Nat, braciszek Adderley na kornecie, Junior Mans fortepian, Sam Jones kontrabas, Jimmy Cobb perkusja. No i w zasadzie chciałem Państwu również do tego dorzucić jeszcze ten drugi, nowszy kwintet Adderleya, ale żeby nie zanudzić Was tak jednostronnie, zróbmy sobie najpierw mały oddech w postaci nowej płyty, która dotarła do mnie z wybrzeża, a konkretnie z Trójmiasta. Jest to, muszę powiedzieć, strasznie zastanawiający album, niepodobny do innych, a gra tylko i wyłącznie trio, ale jakie trio? Ta pierwsza osoba to Krystyna Stańko, która nie tylko wspaniale śpiewa, ale jeszcze dokłada tutaj sporo partii na rozmaitych perkusyjnych instrumentach, bo takiej perkusji w sensie pełnego zestawu w zasadzie tu nie mamy. Mamy zamiast tego Piotra Lemańczyka na basie, którego potężne brzmienie rzeczywiście ten brak perkusji wyrównuje, a jak trzeba grywa i na gitarze basowej. I wreszcie trzecia osoba to jest Dominik Bukowski, tradycyjnie wibrafon i marimba, ale w tym wypadku jeszcze od czasu do czasu wspomaga wokalnie liderkę. Album nazywa się Fale i polecam go absolutnie wszystkim, którzy lubią i jazzową wokalistykę, i w ogóle jazz, a posłuchajmy sobie jednego z tych nagrań. Kolory naszych pragnień, gdybyś znał, nie pytałbyś, nie patrzyłbyś tak na mnie i wyczuwał cienką nić. Niby proste, jednak trudne jest, widzę teraz ostrzej i wiem, że ten świat chcą. Tuare, tuare, tuare, tuare, tuare, tuare, tuare, tuare. Zapomnij nasze błędy i rozterek wielkich moc. Nie pytaj, co z uczuciem, wybaczeniem bywa też. Proste, jednak trudne jest widzieć teraz ostrzej, wiedzieć, że ten świat tuli tych, tylko tych, co chcą. Cienką nić. Tugare, tugare, kolory naszych pragnień. Ten tekst oczywiście napisała Krystyna Stańko, która tutaj pełni rolę naczelnej wokalistki, ale również, jak zauważyliście, bardzo sprawnie radzi sobie z perkusyjną drobnicą. Kompozytorem natomiast jest Piotr Lemańczyk, który gra jak trzeba to na basie, jak nie to na gitarze basowej, i ten trzeci Dominik Bukowski ze swoim wibrafonem, który także wspomaga zespół wokalnie, kiedy trzeba. A w sumie jest to przepiękna płyta zatytułowana Fale, którą bardzo gorąco polecam. A my wracamy w tej chwili do Cannonballa Adderleya, ale tym razem będzie to już jego nowy kwintet, ten, który powstał po latach współpracy z Milesem Davisem. I tu co nieco zmiany nastąpiły, jeśli chodzi o personel. Początkowo wygląda na to, że nie, czyli Julian Adderley saksofon alt i Nat Adderley na kornecie, ale przy fortepianie Victor Feldman. Na basie ten sam Jones, ale przy perkusji już Louis Hayes. I usłyszymy kompozycję Tada Damerona Stay On It. Nagrana jest niestety fatalnie, gdzieś jakoś, przypadkowo, nie wiadomo w jakich okolicznościach. Ktoś próbuje a to wyciągać bas, a to gubi się gdzieś tam fortepian, ale to nagranie ma w sobie tyle ognia, że jest absolutnie więcej warte niż niejedna perfekcyjna studyjna rejestracja. Jeszcze na jedno chciałbym zwrócić Państwa uwagę. Nat Adderley, który z reguły gdzieś pozostaje w cieniu swojego braciszka. Popatrzmy, co on tu wyprawia na tej trąbce. Wyraźnie widać u niego wpływy Dizzy Gillespiego, czyli to lądowanie gdzieś z pieca na łeb, z nieprawdopodobnej góry zjeżdża się na sam dół. A zwróćmy uwagę, że w latach 50. większość trębaczy raczej wychodziła z tradycji Clifforda Browna. Tych od Gillespiego było niewielu. Być może dlatego, że Gillespie miał potworną technikę i bez tej techniki nie udało się go w żaden sposób podrobić. No ale posłuchajmy kwintet Cannonball Adderleya i Stay On It. Thank you.